أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا فجلس عنده ساعة أجر الله له أجر عمل ألف سنة لا يعصي الله لا يعصي الله فيها طرفة عين صدق رسول الله فيما قال كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, uzaktan yakından şu meclise gelmiş olan kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri sayenizi meşgul eylesin, ibadetlerinizi kabul eylesin, muratlarınıza nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet, Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından okumaya başlamadan önce, evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle ahlinin, ashabının, etbaının ve bilhassa veresey-i enbiya, ulema-i izam ve meşayih-i kiramımızın Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan, üstazımız, hocamız Muhammed Zahid Dibursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemiz mensuplarının ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhlarına hediye olmak üzere, şu eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna hediye olması için, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasreten bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesinde, bu ilimlerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ravilerin, alimlerin ruhları için, içinde ibadet ettiğimiz şu mescidi yapanlar, yaşatanlar, ayakta tutanlar, gayret sarf edenlerin, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için, bu beldeleri canını ortaya koyup rızayı bari yolunda cihat ederek fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, dedelerimizin, mücahitlerin, askerlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhları için, uzaktan yakından şu hadisleri dinlemeye gelmiş olan, siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, akrabasının, dostlarının ruhları için, yaşayan biz Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna anlı ak, yüzü ak, anlı açık, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup buyurun öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olduğumuz ilk hadisi şerif 430. sayfasında Ramuz kitabının hastalıkla ilgili, hastaları ziyaretle ilgili, geçen hafta da zaten hastalarla ilgili 3-4 hadisi şerif peş peşe gelmiş, müjdeler kulağımıza erişmiş idi. Bu hadisi şerifinde de Peygamber Efendimiz yine hasta ziyaretinin faziletinden bahsederek buyurmuşlar ki, men ade mariban, kim bir hastayı ziyaret ederse, فَجَلَسَا اِنْدَهُ سَاَةً onun yanında bir müddet oturursa, اَجْرَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ اَمَلِ اَلْفِ سَنَةٍ Allah ona 1000 senelik amelin ecrini icra eder. لَا يَعْصِ اللّٰهَ ف۪يهَا تَرْفِدَ اَيْنٍ Bir göz yumup açıncaya kadar bile hiç Allah'a isyan etmeden 1 sene amel işlese, insan ne kadar sevap alırsa öyle çok sevap alır. Bu Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadisi şerif. Hadisi şerifin içinde geçen saat kelimesi günün 24'te biri olan saat manasına değildir burada. buradaki manası zamanın bir parçası olan bir an, bir zaman, bir müddet demektir. Bu hususta çok hadis-i şerifler geçtiği için sözü fazlaca uzatmıyorum. Yani hasta kardeşlerimizi ziyaret etmek Müslümanın üzerinde olan vazifelerinden bir vazife, çok karlı bir vazifedir. Hem hasta ecir kazanır, hem ziyaret eden ecir kazanır. Hastanın duası makbuldür. Onun için hastane köşelerinde boynu bükük bekleyen kardeşlerimizi unutmayın. Allah-u Teala Hazretleri hastalarımıza şifalar versin. Amin. Dertlilerimize devalar ihsan eylesin. Amin. Çok zordur hastalık. Hastalıkların çok çeşitli sıkıntıları vardır. Siz akşam yorgun yatarsınız, sabah kalkarsınız, gecenin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bir de sor bakalım, müptelayı gama sor kim geceler kaç saat. Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat. Şebi Yelda diye yılın en uzun gecesine derler. 21 Aralık gecesi, hani çok uzun oluyormuş ya. Onu müneccim, ilmi heyetçi, takvimci filan bilmez. Bak, muvakkit bilmez diyor. Onlar ne bilsin? En uzun gecenin hangi gece olduğunu sen gamlılara, dertlilere, hastalara sor diyor. Geçmez. Saate bakarsın 3 olmuş. Biraz dişini sıkarsın ağrıya, sızıntıya, üzüntüye, efendim tahammül edersin. Çok vakit geçti. Bir daha bakarsın 3'ü 2 geçiyor. Yine bir dönersin, dolaşırsın, şey yaparsın, o tarafa, o tarafa. Bir daha bakarsın 3'ü 4 geçiyor. Yani geçmez zaman. Sabah oluncaya kadar ne sıkıntı çeker. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri Müslümanın Müslümana duasını kabul ediyor. Hem de en çabuk kabul olan dua, Müslümanın Müslüman kardeşine yaptığı duadır. Şimdi az önce bir hasta kızı olan bir kardeşimiz geldi. Bizim kardeşimiz, Müslümanlar hep kardeş. Kapımızın önünde gözyaşı döktü, bizim de içimizi kan ağlattı. Çok ağırmış hastası. Allah cümle hastalarımızla beraber onun kızcağızına da şifa eylesin. İki cihanın hayrına nail eylesin cümleten sizi de bizi de. Diğer hadisi şerife geç verelim. Yani pazar günleri, cumartesi günleri, perşembe, neyse hangi günse, böyle bir hastanız varsa ganimet bilin ziyaret etmeyi. Hem size sevap var, hem ona çok sevap var. Efendim, onun duası da makbuldür. Sizin hakkınızda yaptığı dua da makbuldür. Sizin de ona yaptığınız duaların tesiri vardır. Çünkü gıyabında yapılan dualar boş çevrilmez. Allah-u Teala Hazretleri muhabbetlerimizi çok eylesin. İnsan hastanede şey yapıyor, yani kapıya bakıyor. Hastaların hali bir hoş haldir yani. Ağrısı sızısı olmasa bile hasta ziyaretçi gelmedi mi mahzun olur. Ziyaretçi geldi mi sevinir. Hah, bir ziyaretçi daha geldi, bir ziyaretçi daha geldi. Ben lisedeyken efendim hastaneye gittim ama gizli gittim. Anam babam üzülmesin diye söylemedim hiç. Hastaneye gittim. Bir başka sebeple çıkmış gibi çıktım evden. Yattım. Ameliyat oldum. 15-20 gün yattım. Şimdi hiç ziyaretçim gelmiyor hastaneye. Bütün gelenler bakıyorlar, bana acıyorlar. Ben de içimden güleceğim mi, ağlayacağım mı, ne yapacağım bilemiyorum. Ziyaretçim gelmiyor diye acıyı veriyorlar bana. Hakikaten zor olur. Hastaları ziyaret edin. Hem de ibret olur. Sıhhatin kıymetini o zaman anlarsınız. İnsan sıhhati buldu mu, karnı doydu mu, günah peşinde koşuyor. Bir git bakalım, bak ne çeşit hastalıklar var, bir gör. Allah sana o hastalığı verse ne yapacaksın? Allah göstermesin. O hastalığı verse ne yapacağım? Eyvah! Ben sıhhatte Allah'a iyi kulluk edeyim diye insanın iyi Müslüman olmasına sebep olur. Biliyorsunuz duaların kabul olma sebeplerinden birisi nedir? Yani Allah duaları bazen kabul etmez. Reddeder. Etmiyorum senin duanı kabul diye. Mülk onun değil mi? Nasıl isterse öyle yapmaz mı? Bazı duaları reddediyor. Kimlerin duasını reddediyor? Sadece başı sıkıştığı zaman dua edenin duasını reddediyor. Git! Sen başın sıkışmayınca gelmedin buraya. Onun duasını kabul etmiyormuş. Onun için geniş zamanınızda dua edin. Ya Rabbi çok şükür sıhhat vermişsin, afiyet vermişsin, evlat vermişsin, hanım vermişsin, koca vermişsin, neyse. Efendim, bugünümü aratma ya Rabbi, verdiğin nimetlere çok şükür diye. Şimdi dua edersen, başın dara geldiği zaman Allah duana icabet eder. Ama hadis-i şerifte bildiriliyor, şimdi geniş zamanında dua etmezsen başı sıkıştığı zaman olmaz. Onun için işte bu sıhhatli halinizde gidersiniz, hastaların halini görürsünüz de şükrünüz artar. Ya Rabbi, ben senin en iyi kullarından değilim ki, nice kabahatli kulunum, sen beni benden iyi bilirsin ama nice kabahatim olduğu halde beni sıhhatli yapmışsın, nimetlerin içinde yüzüyorum, gark olmuşum. Bu kardeşim çok daha iyi kul olduğu halde hasta. Çok şükür ya Rabbi bana verdiğin sıhhate, o kardeşime de sıhhat ver. Hem ona dua etmekten ecir kazanırsın, hem kendi içinde bulunduğun nimeti daha iyi anlarsın, hem de Allah Teala Hazretlerine daha böyle sımsıkı bağlanırsın, Müslümanlığın iyi olur. Öbür hadis-i şerife geçiverelim. Men ada ammaren adahullahu ve men ebgada ammaren ebgadahullah. Halid İbni Velid'den rivayet edilmiş, Ahmed İbni Hanbel'de ve Nesai'de Müstedrek'te olan, daha başka kaynaklarda olan bir hadis-i şerif. Bu Ammar, Ammar İbni Yasir Hazretleri'dir. Meşhur ilk Müslümanlardan, kavi Müslümanlardan, Peygamber Efendimiz'in yanında makbul sahabidir bu. Bu ravi Halid İbni Velid ile aralarında biraz çekişme geçmiş. İnsanlar çekişmesi olmuyor, çekişmesiz olmuyor. İnsanoğlu, nefis var, şeytan var, kızıştırıyor. İyi insanlar da birbirleriyle bazen kalp kırıcı bir durumlara düşebiliyorlar. Allah etmesin. Bize yani dostlarımızla dost olmayı nasip etsin. Efendim, biraz diyor Ammar'la aramızda bir şeyler cereyan etti de ben de ona ağır konuştum biraz diyor Halid İbni Velid radıyallahu anh. Öyle deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme efendim malum olmuş bu hadise de bu hadisi şerifi o zaman buyurmuş. Her kim Ammar'a düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık eder. Her kim Ammar'a kızarsa Allah da ona buğz eder, kızar. Yani onun kıymetini ifade eden böyle şeyi. Böyle Peygamber Efendimiz'e gelmiş Halid şikayet etmiş, ağır sözler söylemiş. Peygamber Efendimiz susmuş, hiç konuşmamış. Ama ötekisinin ağır sözlerinden Ammar radıyallahu anh ağlayınca bu hadisi şerifi böyle buyurmuş. Şimdi bu böyle olduğu gibi Allah'ın bütün sevgili kulları hakkında da böyledir. Kim Allah'ın sevgili kuluna düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiş olur. Çünkü kul Allah'ın sevgili kulu. Kim onun kalbini kırarsa başına çok sıkıntılar şeyler gelir. Onun için Allah'ın has halis kullarına dil uzatıp kalp kırmama gayret edin bir. İkincisi peki Allah'ın iyi kulu hangisi? Onu da Allah iyi kullarını bazen bildirir bazen bildirmez. Hadis-i şerifte geçiyor. Bana çok tesir etmiştir o hadis-i şerif. Nice diyor saçı başı dağınık, üstü başı tozlu topraklı insan vardır. Giyimi güzel değil. Saçı başı da demek zengin değil ki, yıkanamamış da su da bulamamış. Arabistan hali tabii. Terlemiş. Efendim yatacak yeri belki muntazam değil. Kum esti, saçlarını doldurdu filan. Saçı başı dağınık, yüzü gözü tozlu topraklı, üstü başı. Nice böyle insan vardır ki Allah'ın sevgili kuludur da insanlar bilmez. Söz söylese kimse sözüne kulak asmaz. Ama itibarsız, ne olduğu belli olmayan bir adam der. Kız istese kız vermez der. Herkes kızı kıymetli olduğu için olur olmaz kimseye vermek istemez. Maaşın ne kadar, ne iş yapıyorsun, itibarın ne, mevkiin ne, makabın ne? Böyle gidiyor tabii malum. O zaman da öyle, bu zaman da öyle. Efendim kız vermezler. Ama lev eberre, lev akseme alallahi le eberrehu. Eğer bir şeye yemin etse Allah onun yemini doğru çıksın diye hatırı için o işi öyle yapar. Onun için demek ki bazen dış görünüşü itibariyle bizim gözümüzün tutmadığı ama Allah indinde makbul, sevgili insanlar olabiliyormuş bu hadisten anladığımıza göre. O zaman herkese iyi muamele ederiz. Sadece kavuklu cübbeli hoca hacı takımına efendim eli tesbihli tamam bu Müslüman iyi insan diye meşhur olan insana değil. Her gördüğünü Hızır bileceksin. Öyle demiş büyüklerimiz. Her gördüğünü Hızır aleyhisselam bilirsin. Acaba Hızır mı ki bu diye edebinle güzel muamele edersin. Her geceni Kadir bilirsin. Kadir gecesi acaba bu gece mi diye ibadet edersin, sevap kazanırsın. Zarar etmezsin. Yani sen ona hüsnü zannettiğin için zarar etmezsin. Çok kârlara erişirsin. İşte öyle olmak lazım. Tabii Ammar radıyallahu anh ahirete göçtü, cennetine erdi, cemaline erdi. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz'in nukabasından, nücebasından bir yakınlarından mübarek zattı. Ama bu devirde bize düşen, biz de Allah'ın dostu olan kimseleri üzmemeye çalışalım. Allah yolunda giden. Kimler Allah'ın dostudur sözünde? Bir de bir sözü hiç hatırınızdan çıkarmayın. Bütün Müslümanlar Allah'ın velisidir. Umumi bir velilik vardır bütün Müslümanlar üstünde. Allah'ın velisidir. Yani bütün Müslümanlar umumi velilikten bir kere velilik nasibini almıştır. Onun için Allah'ın velisine düşmanlık etmemek deyince bir Müslümanın kalbini incitmemek girer yani o işin içine. Böyle olursak hayra ereriz. Bak muhabbetten neler oluyor elhamdülillah. Şu cami, efendim, pırıl pırıl nurani hocamız vardı. Göçtü ahirete, öksüz boynu bükük kaldık. Kardeşlerimizin muhabbetinden yan tarafa şimdi baktım da Allah sizlerden razı olsun. Bir kuruş da verenden, beş kuruş verenden de razı olsun. Pırıl pırıl yemyeşil zeminli cennet bahçelerinden bir bahçe gibi güzel bir yer olmuş. Muhabbetle neler oluyor? İnşallah daha öbür tarafında kadınlar kısmını da yapacağız. Orası da öyle inşallah ibadet edecek. O para verenlerin hepsinin ölse gitse bile defterine yazılacak sevaplar. Orada namaz kılındıkça. Muhabbetten çok güzel şeyler oluyor. Düşmanlıktan hiçbir şey hasıl olmuyor. İnsanlar birbirlerine düşmanlık edip ömürlerini birbirlerine zehir etmekle o oluyor. Yani şu harbeden darbeden Müslümanlar birbirleriyle ne kazandılar? Ne geçiyor Beyrut'ta, Bağdat'ta, Tahran'da, efendim Yemen'de, Afrika'da? Hiçbir şey geçmiyor. Muhabbetten çok şey oluyor da düşmanlıktan hiçbir şey olmuyor. Çok zararlar oluyor. Allah bizi muhabbet etmeyi öğrenenlerden eylesin. Onun da tahsili var. Muhabbetin tahsili tasavvuftur. Onun tahsili var. Tahsil görmeyince bilemez ki nasıl muhabbet edeceğini. Hadi bakalım sen öğle ile ikindi arasında şu camide yalnız kaldın. Bilemez ki Mevlasına nasıl dua edecek, ne yapacak. Muhabbetin de usulü var. Cennette hadi kullarım benden isteyin diyecekmiş Allah-u Teala Hazretleri. Allah hepimize erdirsin o hitabın şerefini, bize de uğraştırsın. Dönüp alimlerine soracaklarmış. Hocalarımız ne isteyelim diye. İstemeyi de bilmek o da hep şeyle ilgili. Allah-u Teala Hazretleri bizi muhabbeti bilen, kardeşliği bilen, Müslümanın kıymetini bilen kimselerden eylesin. Men âle cariyeteyni hatta tüdrika dehaltu ene ve huvel cennete kehateyni. Diğer hadis-i şerif. Men alebne teyni ev uhteyni ev selasen hatta yedinne ev yemute anhunne küntü ene ve huve fil cenneti kehateyni. Diğer hadis-i şerif. Men âle selâse benâtin fe eddebehunne ve zevvecehunne ve ahsene ileyhinne fe lehül cennet. Dördüncü bir hadis-i şerif. Men alebneteyni, ev uhteyni, ev haleteyni, ev ammeteyni, ev ceddeteyni fehüve ma'i fil cenneti kehateyni ve inkünne selasen fehüve mündahun ve inkünne erba'an ev hamsen feya ibadallah edrikuhu akribuhu daribuhu. Ve beşinci hadis-i şerif. Men âle selâse benâtin fe enfaka aleyhinne ve ahsenne ileyhinne hatta yûniyehunne allâhu anhu evceballâhu lehul cennete elbettete. İllâ en ya'mele amelen la yugferu lehu kîle ev isneteyni kâle ev isneteyni. Bu beş hadis-i şerif alfabetik başlangıçları aynı olduğu için peş peşe gelmiş hadis-i şeriflerdir. Bunların hepsi kız evlat yetiştirmek veyahut kızları, efendim, kadınları gözetmek, bakmakla ilgili hadis-i şeriflerdir. Birbirleriyle ilgili olduğu için hepsini birden okuyuverdim. Şimdi men âle cariyeteyni hatta tüdrika. Her kim ki iki cariyeye, efendim, buluğa erinceye kadar, yetişinceye kadar geçimine bakar da tekeffül ederse. İki, buradaki cariye tabi esaretten gelme, köle manasına da gelir. İnsan kendi kızlarına da cariye derler, cariyesi derler yani evlatlarına da. Yani kız çocuk manasına da gelir. Her kim iki cariyeye yani iki kıza böyle büyüyünceye kadar bakarsa, geçimini üzerine alırsa, neden? Bu kızcıklar zavallıdır, mazlumdur, zayıftır. Dışarıya çıksalar dışarıda bir sürü kurtların arasında bu kuzucuklar ne yapacak? Parçalanır, yazık olur bunlar. Geçimini kim temin ediverirse, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, دَخَلْتُ اَنَ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ O ve ben ikimiz cennete böyle gireriz. Parmaklarını böyle yapmış. Yani iki kıza bakan kimse hakkında böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani nafakasını temin edecek, bakacak, namusuyla yaşamasına yardımcı olacak. Öteki hadis-i şerif bu Enes radıyallahu anh'ten. Ötekisi de gene Enes radıyallahu anh'ten. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de var. Efendim Müslim'de var. Ahmed İbni Hanbel'de, Müstedrek'te var. Hasan hadis-i şerif. Hasan'ın garibin diyor. Efendim ben aleb neteyni ev uhteyni. Her kim iki kız çocuğuna bakarsa veyahut iki kız kardeşine bakarsa uht kız çocuk kardeş demek. Ev selasen yahut üç tanesine. Hatta yebinne. Yani yetişinceye kadar kim bakarsa ev yemutu anhunne. Yani babası anası efendim ölünce kim bakarsa küntü ene ve hüve fil cenneti kehateyni ben ve o cennette böyle oluruz diye aynı manayı ifade eylemiş. Bu yebinne bil kesri ve teşkili kuvvetil beden yani yetişinceye kadar demek oluyor. Vücudu kuvvetleninceye kadar, kendine bakacak hale gelinceye kadar. Burada ilk hadisi şeriften farklı ne oldu? İki kız kardeşi bakmak da aynı oldu. Çünkü o da kız. Bu evlat, bu kız kardeşi. Onun da durumu aynı. Bu kızcıklar tabii erkekler gibi güçlü kuvvetli değildir. Horozu görmez misin? Tavukların iki mislidir. Yaratılışı itibariyle kuvvetlidir erkekler. Daha kuvvetlidir. Vurduğunu devirir. Ötekisi daha narin yapılı olur. Yapı itibariyle öyledir. Sonra daha hassas olur. Bir şeycik söyleyiversen kırılır ağlar. Erkek kaya gibi sert olur. Öyle olur olmaz şeyden yıkılmaz. Sağlam durur. Onun için onlara bakmak gerekiyor. Tabii bunlara bakmak zayıfa yardım babından kahramanlık oluyor. Zayıf bir kimseyi himaye etmiş oluyorsun. Bir de tabii onlara bakılmadığı zaman gazetelerde okuyoruz ne kötülükler çıkıyor. O kendi geçimini sağlayacağım derken kötü yollara düşüyor. Efendim bunu işte şunun için yaptım, bunun için yaptım. Tabii biz bu yolları kapatacağız. Çünkü giden evlat bizden gidiyor. Yani bizim milletimizin ferdi gidiyor. Şey değil ki, yani bigane kalamayız ki. Yanlış yola sapan bizden gidiyor. Biz onların yanlış yola sapmaması için cemiyet olarak çalışacağız. Bizim sıhhatimiz nereden belli olur? Bizim yaptığımız işlerin tesirinden belli olur. Şu cami sıhhatli bir cemaate sahip mi? Elhamdülillah, çok şükür. Bu caminin cemaati çok sıhhatli. Nereden? Camiyi pırıl pırıl badana etti, halı döşedi, sağını solunu, duvarları efendim tahta döşedi, kışın efendim ısıtıyor, yazın efendim şeyine bakıyor, canlı. Canlılık emaresi bir şey, yaptığı bir şeyden görünür. Biz onları engelleyebilirsek tamam, Müslüman bir cemaatmişsiniz, anladım. Demek ki sizin yanınıza sığınan kurtuluyor. Aç kalıp, açık kalıp, kötü yola sapmıyor diye şey yapar. Ama eskiden bu böyleydi de, şimdi tabii kimsenin bir apartmanda yaşadıkları halde ötekisinden haberi olmadığından böyle bir garip devir başladı. Bizim örfümüz böyle değil. Avrupa'da hiç kimse kimseye bakmaz. Evlat babasına fatura çıkartır, yemeğe çağırır. Gel bizim eve diye. Ondan sonra fatura çıkartır. Yediği yemeğin parasını ona ödettirir. İhtiyarladığı zaman huzur evine, ihtiyar evine bırakır. Bizim örfümüz, töremiz öyle değildir. Yani biz anaya, babaya, zayıfa, dula, yetime, kıza, hele kız olursa daha da önemli, bakarız. Hem dünya hem ahiret sevap kazanırız. Cemiyetimiz de sıhhatli olur. Şimdi Almanya'da öyle aileler var ki Almanlarla ahbaplık etmiyor. Müslüman ailelerle ahbaplık ediyor. Tabii Almanya'ya giden insanlar içinde çeşitli insanlar var da Müslümanlar beğeniliyor etrafından. Ne muhabbetli aile. Ya bu Almanlar arasında bu muhabbet yok diye Alman onların arasına geliyor. Bu muhabbeti bizim aramızda görmüyoruz diye imreniyor o muhabbete. Bizim töremiz böyledir. Biz zayıfa yardım ederiz, ecir kazanırız. Maddi bir fayda düşünmeyiz. Manevi ecirler şeyle böyle o zaman cemiyetimiz sıhhatli olur. Öteki üçüncü hadis-i şerifinde teberrüken manasını vereceğiz tabii. Men âle selâse benâtin. Kim üç tane kızın, kız evladın geçimini yüklenirse fe eddebehünne, onları terbiye ederse ve zevvecehünne, sonunda da evlendirirse. Tabii bu terbiyenin sonu nereye varacak? Bir sahibine teslim edeceksin. Allah böyle yaratmış. Kız yaratmış, erkek yaratmış. Bunlar evlenecek, insanın nesli devam edecek. Kanun böyle. Hazreti Adem atamızdan itibaren böyle. Bu ne günah, ne ayıp. Hatta sevap. Bizim dinimiz tabiata uygun, her şeyin aslı özü neyse onu öyle esasına oturtmuş dindir. Efendim ben iyi dindar olacağım, çok sevap kazanacağım, kadınlarla hiç evlenmeyeyim. Yok ki bizim Müslümanlık böyle bir şey. Sen evlen, karına, çoluk çocuğuna bak, oradan daha çok ecir kazanırsın. Bizim dinimiz böyle demiştir. Bizim dinimiz insan tabiatına, hilkatine, yaratılışına, ihtiyaçlarına uygun dindir. Tabii kız da büyüdü mü bir zaman gelir, o seni ne kadar severse sevsin, sen onu ne kadar seversen sev, yuvadan uçma zamanı geldi mi geldi. Tamam, o da artık evlenecek, baş göz edeceksin. Çok bana tesir etmiştir Bahaeddin Nakşibend Efendimiz Hazretleri, Nakşi tarikatının kurucusu olan o büyük ve Allah'ın veli kulu. Hanımına demiş ki, hanım şu bizim kız büyüyünce beni haberdar et büluğa erdiği zaman. Ama geçirme vakti, haberdar et. Bir zaman gelmiş valide hatun, demiş ki efendi hazretleri bizim kız büyüdü, büluğa erdi. Hemen gitmiş kendi dervişlerinden birisine, ilmini beğendiği bir kimseye, evladım ben kızımı sana vereceğim demiş. Efendim ben yoksul bir talebeyim, olsun biliyorum demiş. Onun kalbi pırıl pırıl, altın gibi kalp. O da sonra büyük evliyaullah'tan oldu. Efendim, birkaç ay içinde düğünü yapılmış, giderken kızından özür dilemiş. Evet, kızım demiş, kusura bakma birden olmuyor bu işler, birkaç ay seni geciktirdim demiş. Büluğa ermesinden birkaç ay geçti. 12 yaşında mı artık, yaşını ben unuttum, eskiden okuduğum bir şey, tarihini unuttum ama küçücük kızken evlendiriyor da bir de özür diliyor. Şimdi kız 20 yaşına geliyor, 22 yaşına geliyor, 25 yaşına geliyor, 30 yaşına geliyor. Olmaz ki. Zamanı gelince erkek çocuğu da öyle. Bak bir hadis-i şerif geçti. Babalar dikkat edin. Bir baba erkek çocuğunu evlendirmezse, çocuk da hata işlerse, evlenmedi ya, erkek çocuk kolay kolay zapt edilmez, evden çıkar, anası tutamaz babası işte, bir kabahat işlerse, hatalı bir şey yaparsa vebali babayadır diyor. Ne yapacak? Vakitlice evlendirecek. Vakitlice evlendirecek. O da yuvanın sahibi. Böyle bir yuva sahibi. Benim karım var, çoluk çocuğum var diyecek. Avare çocuklar olmayacak da böyle ciddi olacak cemiyet. Bizim töremiz böyle. Avrupa'da başka. Adam evlenmiyor hiç. Evlenmiyor da o ihtiyacı nereden karşılıyor? Günahtan karşılıyor. Günahtan karşılayınca cemiyet mahvoluyor. Perişan oluyor. Maddi bakımdan da perişan oluyor. Manevi bakımdan da perişan oluyor. Erkekler de perişan oluyor. Kadınlar da perişan oluyor. Mahvoluyor. Nesebi gayrı sahih. Bir sürü insan ortada. Hatta devlet reisliğine bilmem nereye seçilmişlerden birisini söylediler yani. Babası belli değildi. Meşhur bilmem hangi şeyin bilmem nesi. Gazetelerde okumuşsunuzdur, adını söylemeyelim. Efendim, bizde bak ne güzel. 17-18 yaşında neyse buluğa erdiği zamanda yuvasını kuruyor, ciddi oluyor çocuk. Avarelik olmuyor. Şimdi koca delikanlı olmuş, babasının iki misli, eli cebinde, zincir sallar köşe başında, efendim bir iş tutmamış, babasının kesesinden yer, kazık kadar olmaz. Cemiyet sarsılıyor. Yani tam en üretici çağda, en böyle iş yapacak, memlekete faydalı olacak çağda çocuk avare oluyor. Ondan sonra da 30 yaşına geliyor, 32 yaşına geliyor, 35 yaşında geliyor. Evlendiriyorsun. Bu sefer de o 35 yaşına gelmiş bir sürü huylar almış. Bir kafa yapısına sahip olmuş. Öteki kız da 28 yaşında, bilmem kaç yaşında, o da bir sürü şey. İmtizaç edemiyorlar. Dır dır dır kavga gürültü başlıyor. Ya bunları 14 yaşında evlendirseydin, 15 yaşında, bunlar birbirleriyle uyuşur giderlerdi. İntibak ederlerdi. Ağaç yaşken eğilir. Hasılı görüyorsunuz, birkaç misal karşımıza geldi şu konuşmanın başından beri. Bizim dinimizin mantığı, muhakemesi insan tabiatına uygun ve her şey güzel. Yani bizim Avrupa'yı falan taklit etmemize lüzum yok. Taklit edersek ne oluruz? Onlar gibi perişan oluruz. İsveç Emniyet Amiri Türkiye'ye geliyor da diyor ki, ya biz bıktık bu bizim adamlarımızın intihar etmesinden. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri, çalışmayana bile maaş veriyor devlet. Efendim, evlenene evlilik yardımı yapıyor. Evlilikten korkmasın filan diye. Yediği önünde kerataların, yemediği ardında affedersiniz. Ondan sonra gene intihar ediyorlar. Niye? Sebebini bilememişler, Türkiye'ye geliyorlar. Neden Türkiye'ye geliyor? Türkiye'de intihar nispeti çok az da ondan. İnceliyorlar istatistiklerden. Dünya üzerinde intiharın en az olduğu ülke neresi? Elhamdülillah Müslüman ülkeleri. Türkiye veyahut şurası veya burası. Dur bakalım neden oluyor diye geliyor. Neden olacak? Müslümanlıktan. Sen de Müslüman ol. Allah'ın emirlerine böyle uy. İnsan tabiatına uygun bir hayat olsun. Karı koca arasında muhabbet olsun. Baba evlat arasında muhabbet olsun. İlgi olsun, sevgi olsun. Bak o zaman intihar olur mu? İntiharın günah olduğunu bilsin. Allah'ın takdirine rıza göstermeyi öğrensin. O zaman dağlar gibi belalar başına yığılsa Müslüman kale gibi sağlam duruyor. Hani denizin kenarındaki kayaya dalga geliyor, bir çarpıyor, üzerinden şar akıp gidiyor, kaya bakıyorsun gene olduğu gibi duruyor. Neden? Kaya o da ondan. Müslüman, men amene bil kaderi emine minel keder, kadere iman edince üzüntü sarsamıyor, sıkıntı sarsamıyor. Ölse şehit, kalsa gazi, belaya uğrasa sabredip ecir kazanıyor. Nimete erse şükredip ecir kazanıyor. Müslümanın sırtı yere gelmiyor. Sıkıntı içinde adam, konuşuyorsun, bu halime çok şükür diyor. Elhamdülillah, ne yapalım diyor. Mevlamız böyle takdir etmiş diyor. Bakıyorsun sağlam gene. Avrupalı öyle değil. Birazcık bir sıkıntı geldi mi şakağına bancaya dayıyor, çekiyor tetiği veya kendisi filanca yerden küt atıyor aşağı, öldürüyor cehenneme. Ebedi cehenneme gidiyor. Onun için dünyanın da ahiretin de saadetinin anahtarı nedir? Müslümanlıktır. Bak misal veriyoruz. Misallerle anlatıyoruz. İstatistiklerle anlatıyoruz. Dünyanın batısını da doğusunu da söyleyerek anlatıyoruz. İnsanın bu dünyada mutlu, mesut, bahtiyar olmasının sebebi ne? Müslümanlık. Cemiyetin yükselmesinin sebebi ne? Müslümanlık. Her tarafın tertemiz, güzel olmasının sebebi ne? Müslümanlık. İnsanların ruhi bakımdan sağlıklı, sıhhatli olmasının sebebi ne? Müslümanlık. Müslüman olmayan yerlerde maddi kalkınma olsa bile manevi çöküntü olduğu için insanlar intiharlara sürükleniyor. Cemiyetlerin dışı seni yakar, içi beni yakar. İçinden bin bir türlü kusur oluyor. Hocam bizim memleketin %99'u Müslüman da niye bu haller oluyor? Yok işte bak orada yanıldın. Bu memleketin %99'u Müslüman değil kardeşlerim. Hocam ne söylüyorsun? Evet. Hatta şu camileri dolduran insanların çoğunun bile kurcalasan çok hacıların haçı çıktı ziri begalde. Çoğunun kalbinde ne kusur çıkar? Müslümanlığı bilmiyor bunlar. Cahil. Öğretilmemiş Müslümanlık. Hadis bilmez, ayet bilmez, usul bilmez, erken bilmez. nüfus kağıdında babası Müslüman olduğu için Müslüman evladı olduğunda Müslüman diye yazılmış. Müslüman değil. Hatta bazısı kafir. İnkar ediyor. Şey yapıyor. Ama anlatsan anlayacak. Biz bir seyahate gittik. Resmi bir işle. Kazı yapmaya gittik. Ben de kitabı okumaya gittim oraya. Devletin resmi vazifelisi. Tabii adam kazı yaptıracağı için bir sürü mimar, mühendis projeleri çizecek. Efendim türbelerin resmini çizecek. Bulunan şeylerin resmini çizecek. Onlardan almış. Neyse bir ay kaldık. Güneşten alnımız yandı. Burnumuzun üstündeki deri bile soyuldu. Güneşte çalıştık. Döndük. Dönerken diyor ki kazıyı idare eden şahıs, hocam diyor, ben sizden çok korktum giderken diyor. Hayrola dedim, niye korktun? Diyor, solculardan adam aldım diyor. Mimar, mühendis, şunu bunu, onu çalıştıracağım diye. Sen de Müslümansın diyor. Şimdi bunlar kapışırlar ya demiş. Bunlar şimdi birbirleriyle kapışırlar ya filan diye yüreğini tuta tuta şey yapmış. E biz gittik orada Van Gölü'nün kenarında oturduk. Mehtaba baka baka işte buraları Allah yaratmıştır. İşte kainatın nizamı budur filan diye. O solcu çocuk haklısın hocam dedi de şey yaptı. Konuşulunca oluyor. Konuşulunca oluyor. Ama bilmediği için düşman. Yani İslam'ı bilmediği için düşman. Şimdi bizim hasımlarımız da bak ben bu memleketin evladıyım. Babam, dedem belli. Şehit torunlarıyız hepimiz yani. Şimdi ben bu memleketin kötülüğünü ister miyim? İstemem. Ama kafir geliyor. Öyle telkin ediyor ki bu memlekete bunlar zararlı. Bunlar bu memleketi batıracak filan diye. Vay mürteci, vay gerici, vay yok, çember sakallı bilmem ne filan. Millet kendi kendine düşman oluyor telkinden dolayı. Yani bunlar, memleketi bunlar batıracak filan gibilerden. Ya biz batmasın diye tutmaya çalışıyoruz kenardan köşeden. Yani aman bu ecdat yadigarı vatan elden gitmesin diye uğraşıyoruz. Adam İngiliz'in sözüne kanıyor. Rus'un sözüne kışkırtmasına, Bulgar'ın kışkırtmasına kanıyor. Beni hasım yerine koyuyor. Ya ben bu memleketin sahibiyim. Ben buraya sonradan gelmiş kiracı miracı değilim. Öz sahibi benim. Fatih'in kafası neyse benim kafamda o. Yani mantık bakımından bizim böyle mantığımız, muhakememiz şu beldeleri almış olan dedelerimizin, onlar da sakallıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılardı, gericiydi. Takunyası var mıydı bilmiyoruz. O zamandan beri vardı herhalde hepsinin, mübareklerin. Efendim, onlar da böyle ezan okurlardı. Onlar da böyle camileri doldururlardı. Hepsi gericiydi elhamdülillah. Biz şimdi o yolu böyle devam ettiriyoruz. Bize ne kızıyorsun? Sen nasıl oldun da bizim karşımıza geldin? Şöyle bir düşün bakalım. Biz böyle hep böyle gelmişiz tarihten. 6 asır, 7 asırdır böyle güldür güldür çağlayan gibi tarihten. Biz böyle Müslüman gelmişiz. A kardeşim sen nereden geldin? Sen Merih'ten mi indin? Sen niye, nereden kafir oldun sen? Yani bizim bu soruyu sorma hakkımız var. Çünkü ben bu memlekette sonradan gelme bir sığıntı değilim. Bu memleket benim. Dedemden tapum var elimde. Bu memleket benim. Peki sen bana nasıl hasım oluyorsun bu memleketin ev sahibine? Yani dağdan gelip bağdakini mi kovacaksın? Bu memleket benim. Ben bu memleketimi şey yapar mıyım? Yani aleyhine çalışır mıyım? Ama İngiliz öyle diyor, Rus öyle diyor. Efendim bu gericiler bilmem ne, karşı devrimciler, ıvır zıvır. Yani bir şey buluyor tabii. O da ikna edecek bir şey buluyor ama işin doğrusunu bilmek lazım. Camiyi kim yapar? Hacı efendi. Çeşmeyi kim getirir? Hacı efendi. Efendim fakirleri kim doyurur? Hacı efendi. Köyün yolunu kim yapar? Hacı efendi. Yetime kim bakar? Hacı efendi. Efendim dula kim yardım eder? Hacı efendi. Okulu kim yapar? Hacı efendi. Hastaneyi kim yapar? Hacı efendi. Peki sen bu hacı efendiye ne diye düşmansın? Parasının dostu, para sahibinin düşmanı. Vay açık göz var. Var mı senin o heriflerden şöyle bir hayırlı bir şey yapıp da ortaya koyan? Hepsi bizim yaptığımız gene. Yani biziz de bizi böyle aldatıyorlar, birbirimize düşürüyorlar. Beşinci hadisi şerif miydi? Dördüncü hadisi şerif. Men alebneteyni, ev ukteyni, ev haleteyni, ev ammeteyni, ev ceddeteyni. Burada da dedi ki her kim iki kızını geçindirirse, yani geçimini üstüne alırsa iki kızının, elbette kızımız alacağız, tamam. Ev uhdeyni veyahut iki kız kardeşini. Tamam, kız kardeşte ne yapalım? Anamızın, babamızın işte evladı, bizim kardeşimiz, elbette alacağız. Ev haleteyni veyahut babanın kardeşleri olan halalar, iki halayı. Hale, hala ve teyze manasına gelir Arapçada. İki manaya da gelir. Yani ananın veya babanın efendim kız kardeşi, ona bakarsa. Ev ammeteyni veyahut iki efendim anne, babanın şey kardeşleri, yani annenin kız kardeşleri, babanın kız kardeşleri. Ev ceddeteyni, iki nene, yani iki anneanne veya baba anne. Onlara kim bakarsa, yani bu sayılanlara, ya iki kız, ya iki kız kardeş, ya iki hala, ya iki teyze, ya iki nene. Efendim, kim bakarsa, fehüve ma'i fil cennet. O ben cennette benimle böyle yan yanadır buyurdu Peygamber Efendimiz. Kehateyni. Ve inkün nesselâsen. Eğer üç kişi olurlarsa, yani iki iki diyor da, yani üç olursa ne olacak? O zaman buyurdu ki Peygamber Efendimiz, fehve mündahun. Yani buna yardım edilir. Yani üç tane olunca kolay mı? Yani erkek olsa her birisi bir yere çırak olur, memur olur, dükkan açar, işçi olarak çalışır, eve bir şey getirir, birikir. Bu kızlar evde duracak. Yani para kazanma durumları yok. Üç tane oldu mu, o zaman kendilerine bir yardım etme durumu bahis konusu olur. Böyle bir durumda kimse varsa biraz elinden tutun manasına anlıyorum bu hadis-i şerifin bu kelimesini ben. Çünkü efendim mündah ve menduha kendisine genişlik verilen kimse demek. Ama şu manaya da olabilir. Allah onlara, onun rızkına bir genişlik verir manasına. Fakat arkasından gelen ibareden ilk mana daha doğru gibi geliyor bana. Ve inkünne erbaan. Eğer dört kişi olurlarsa ev hamsen. Hem teyzeler var, hem halalar var, hem iki tane efendim kızı var, hem de bilmem iki tane kız kardeşi var. Ev dolmuş, kadın dolmuş. Ne olacak mesela? Feya ibadallah. Ey Allah'ın kulları. Edrikuhu. Yetişin şunun imdadına. Başı kadın dolmuş zavallı mı? Edrikuhu. Edreke yudrikü. İdrak. İmdadına yetişin demek. O zaman çünkü hep başı böyle eksik eteklerle doldu. Siz biraz yardım edin demek. Ve akriduhu. Ona efendim borç verin. İkram edin. Veyahut bu ve menzellezi yukridullaha kardan hasena. Kim Allah'a borç verir diyor ayet-i kerimede. Allah borç almaktan müstahini değil de, yani burada kim hayır yaparsa Allah ahirette onun sevabını vereceğinden, borç alıp vermek gibi böyle bir teşbihle bildirilmiş ayet-i kerimede. Yani akriduhu, ona borç verin. Yani buna iyilik yapın da Allah da cennette size mükafatını versin. O manaya. Daribuhu, ortak olun. Yani ortaklık, mudarebe ortaklığı. Yani ortaklık yapın bununla. Yani onun yükünü biraz da siz paylaşın da bu zavallıcığın başında dört tane, beş tane kadın var, eksik etek. Hepsi onun eline bakıyorlar. Bu adamcağız bu küfeyle hepsini nasıl beslesin? Eline geçen şey maaş şu kadar filan manasına. Buradan da anlıyoruz ki yani ona yardımcı olmak lazım. Bakarsınız bir adamcağız, beş tane çocuğu var, altı tane çocuğu var, yedi tane çocuğu var, elhamdülillah. Biz yedi kardeştik. Yedi kardeştik. Yani sıkıntıları oluyor. Allah'a hamdü senalar olsun ama yardımcı olmak uygun olur. Men âle selâse benâtin. Her kim üç kızı tekefül ederse, bakarsa, fe enfaka aleyhinne, onlara infakta bulunur, yani mali para harcarsa, ve ahsene ileyhinne, ve onlara iyi muamele ederse, ihsanda bulunursa, efendim, hatta yuniyehunnallahu anhu, onlar kendisine ihtiyacı kalmayacak duruma erişinceye kadar böyle ikramda bulunur da, üç kişiye bak, muhakkak Allah ona cenneti vacip kılar bu insana. İlla en ya'mele amelen la yuğferi lehu. Ancak mağfiret olunmayacak bir iş yapmışsa o müstesna. Mağfiret olunmayacak iş nedir? Adam kafir, münkir. 80 tane kıza baksın istersen. O zaman kıymeti yok. Çünkü cennetin bedeli imandır. Cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah demedikten sonra 180 tane kıza baksın isterse olmaz. Olmaz. O zaman kıymeti yok. Soruyorlar hocam Edison cennete girecek mi girmeyecek mi? Neden icap etti? Her tarafı aydınlatıyor bu adam. Ya aydınlatırsa aydınlatsın. İmanı yoksa girmeyecek. Ne var yani ne? Allah'a illa bir baskı mı yapacaksın? Yapabilir misin ki? İlla bu kafiri cennete al ya Rabbi, elektrik icat etti. Öyle şey yok. Ona o aklı veren Allah. Daha başka. Eğer iman etmişse girer. Kafirse derdine yansın. Şu lambadan daha beter yansın. Çaresi yok. Bizi sıkıştırıyorlar yani. Diyorlar ki cennete girer desek bize dinimize aykırı laf söylettirmiş olacak, kıs kıs gülecek. Cehenneme girer desek ya olur mu, bu kadar iyilik yapmış adam niye cehenneme giriyor? En büyük iyilik insanın mümin olması. Mümin olmadı mı o adam iyi değil. O adamın o iman etmediği zaman sen onun özel hayatını kurcala, ne hatlar karıştır. Sen onun dış boyasına bakma. İnsanın iman etmesi lazım. Allah'a inanacak, ahiret gününe inanacak, hesaba inanacak, boynunu uzatacak, teslim olacak hakka, eğriye eğri, doğruya doğru. Kimsenin hakkını yemem diyecek. İnsan o zaman insan oluyor. Yoksa efendim ben inanmıyorum ama iyi insanım. Sen onu kime anlatırsan anlat, beni inandıramazsın. Çok gördük biz. Efendim filanca adam var, çok iyi huyları var. Babası mümindi. Çocuğu öyle terbiye etmiş, gene İslam'dan o terbiyeleri almış. Odur yoksa. Yani bizim şeyler, kötüler şeyler bile Almanya'da filan duyuyoruz yani. Bakıyorum, gülüyorum kendi kendime. Şöyle yapmış diyorlar. İslami şey, terbiye. Yani İslami terbiyeyi anası babası öyle vermiş ki adam dinden imandan çıktığı halde o huylar içine sindiği için onlardan vazgeçemiyor da ondan yapıyor. Yardımseverlik duygusu, acıma duygusu vesaire. Bu müminde var. Evet, kızlarla ilgili 5 tane hadis-i şerif böyle arka arkaya geldi. Kız, kız kardeş, teyze, hala, nene, efendim neyse, bunlar zayıf olduğu için bilhassa bunlara bakanlara cennet vaat edilmiş. Gözünüzü açın, etrafınızdaki bu zayıf eksik eteklileri kollayın. Devamlı demişler ki kıyla ev isneteyni, kale ev isneteyni. İki tane de olsa olur mu? Burada 3 tane dedi ya, 2 tane de olur mu deyince evet 2 tane de olursa olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Gelelim öteki hadis-i şerife. Şimdi bunlar hep 5 tanesi peş peşe bu mevzuda geldi. Bunun da bir hikmeti vardır. Men urdat lehü dünya vel ahire fe ehezel ahirete ve tereket dünya fe lehül cennet ve in ehezet dünya ve tereket ahirete fe lehün nar. Ebu Hüreyre ve İbn Abbas radıyallahu anhından. Her kime ki hem dünya hem de ahiret arz olunur. Yani önünde iki imkan belirdi. İsterse dünyalık sahibi olacak, zengin olacak adam. İsterse de bu tarafı yaparsa sevap kazanacak, cennetlik olacak. İki ihtimal var. Bu yoldan giderse zengin olacak. Köşkler, saraylar, arabalar, hizmetçiler, baklavalar, börekler, kaymaklar gırla gidecek bu tarafta. Ama dünya, yani din, iman, ahiret sevabı yok. Bu taraftan da giderse mahrumiyet, sıkıntı ama cennet var. Hak yok. Doğru yol burası. Ötekisi eğriyor. Ha, kendisine dünya ve ahiret böyle takdim edildiği, arz edildiği zaman kim ahireti alırsa ve dünyayı terk ederse selehül cennet. Allah ona cenneti verir. Ve men ehezet dünya ve terekel ahiret. Kim dünyayı alır da ahireti boş verirse, ahireti terk ederse felehün nâr. Ona da cehennem olur. Demek ki insanın karşısına yol çatalı çıktığı zaman Allah-u Teala Hazretlerinin rızası tarafını tercih edecek, menfaatsiz görünse bile. Allah'ın rızasına aykırı yola girmeyecek, faydalı, karlı görünse bile. Efendim, kesenin ucuna açmışlar fermanını, deste deste 5 binlikleri, 10 binlikleri gösteriyorlar. Hakim Bey, bizim dediğimizi yaparsan bu paralar senin olacak, rüşvet. Paraları görüyor, 10 binlik desteler, şunlar bunlar, milyonlar gelecek, paraları görüyor ama rüşvet, yanlış yol. Menfaat var ama günah. Onu yapmayacak. İstemez. Başına çalınsın. Gel bakalım buraya. Sen rüşvet teklif ettin. Bir de şuradan zabıt tut. Sok şunu içeri. Ama şu yol hayırlı. Gel bu yola git. Biraz sıkıntılı geliyor. Biraz üzüntülü geliyor. Biraz meşakkatli geliyor. O meşakkate katlanır, şey yaparsa cenneti kazanır. Şimdi bu hadis-i şerifte bu kadar söylenmiş de ben başka bir hadis-i şerifte okudum. Onu da şimdi tam nakletmenin zamanı geldi. Peygamber Efendimiz diyor ki, kim efendim kendisinin önüne böyle yol çatalı çıktığı zaman ahireti tercih ederse, ben istemem dünyayı, isterim ukbayı dedi, ahireti tercih etti. Kim ahireti tercih ederse Allah-u Teala onun cema Allahu şemlehu, iki yakasını bir araya getirir. İşini onarır, düzeltir, yoluna koyar. Efendim, ce'ale gınâhu fî kalbihi, gönlüne bir gönül zenginliği verir. Sanki dünyalar onunmuş gibi efe efe dolaşır ortada adam. Hiç yani öyle bir pervası olmaz. Gönül zenginliği verir. Çünkü bu gönül zenginliği olmadı mı insan fabrikatör de olsa rahat edemez. İçine huzur verir, gönül zenginliği verir. Ve etet hüd dünya ve hiye râdimetin. En çok hoşuma giden tarafı da bu. Yani bu cümleyi okudukça güleceğim geliyor. Dünya da onun arkasından burnu sürte sürte gelir diyor Peygamber Efendimiz. Yani kös kös, mecburen gelir. Hani insanın kuzusu, köpeğe, bilmem kendisine bağlı bir şeyinin geldiği gibi burnu sürte sürte gelir. Ragime enfuhu, Arapçada burnu yere sürtmek demek. Ve etet hüd dünya, dünyalık ona gelir. Ve hiye râdimetin. Burnunu sürtse bile, dayasa bile, gelmek istemese, keçi gibi inat etse bile, sürüne sürüne gelir, burnunu sürte sürte dünyalık gelir peşinde. Allah nasip etmiş, nasıl, kim mani olabilir? Allah dilemiş ki o kuluma o nimet gelecek, kim mani olabilir? Dünyalık ona gelir. Bak, gördün mü ahireti tercih etmenin kârını? Gönül huzuru, rahatı bir, işlerinin intizama girmesi iki, gene dünyalıktan da nasibini almak üç. Muradı oldu, daha ne istiyor? Her bakımdan sevap da kazandı, dünyası da ahireti de mamur oldu. Ama her kim ki dünyayı tercih ederse, boş ver hesabı, kitabı, cenneti, efendim boş ver ahiretin sevabını, ben bu dünyada bir sarı Mercedes'e sahip olayım da, bir de Boğaziçi'nde bir köşküm oldu mu, ahiretin hesabı beni ilgilendirmez. Bu dünyaya bir defa geleceğim. Ha, bu mantıkla hareket ederse bir insan, farz edelim, böyle diyenler çok ya. Kimisi de nasihat ediyor. Oğlum diyor, aklını başına topla diyor. Aptallık etme diyor. Senin yaptığın aptallık. Neden? Bak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz. Kim dünyayı tercih ederse, dünyayı haramdan tercih ederse, haram dünyayı tercih ederse, ferrakallahu aleyhi emrehu. Allah'ın işlerini darmadan dağıtır. Telaş, üzüntü, o taraftan bir sıkıntı, bu taraftan bir sıkıntı, oradan gemisi batar, buradan otobüsü devrilir, öbür taraftan tırı kaza yapar, beri taraftan karısı kendisine bir oyun eder, öbür taraftan oğlu şöyle yapar, işleri dağıldı. Kim dağıtıyor? Her şeyi yapan Allah'tır. Allah dağıttı. Neden? Ceza olarak. Sen misin haramı tercih eden? Al bakalım. Haramdan aldı, cebine koydu. Faizden, içkiden, kumardan, zinadan parayı koydu cebine. Bu cebine bu parayı koyunca öbür taraftan helal parasından birkaç misli fazlası gider. Nasıl gider? Ya doktora gider, ya kazaya gider, ya hırsızlama gider, ya efendim dolandırma gider, gider. Hiç şey yapmaz, bilmez. Bu tarafa kâr edeceğim diye aldığı paradan fazlası gittikten sonra bu kâr değil ki, bu akıllılık değil ki. Ferrakallahu aleyhi emrehi. Allah onun işini dağıtır. Bir, ceza. İkinci ceza, ve ceale fakrahu beyne aynehi. Şu iki kaşının, gözünün arasına fakirliği yapıştır. Ne demek bu? İki kaşın arasına fakirliği yapıştırmak ne demek? Manası şu, gözünün önünden fakirlik gitmez. Ölü vereceğim açlıktan sanır adam. Ya bir adam 3 tane fabrikam var, 9 tane apartmanım var. Her birinden şey gelip duruyor böyle, varidat gelip duruyor. Ne korkuyorsun fakirlikten? Benim 9 bin lira maaşım var, ben bile korkmuyorum. Korkutur. Allah onu korkutur. Fakirlik gözünün önünden gitmez. Öleceğim ama zekat ver, veremez. Hayır yap, yapamaz. Efendim ye, yiyemez. Hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, rızık insanın boğazından geçendir. Boğazından geçmedikten sonra kasada duran paradan ne fayda? Demek ki fakirliği iki gözün önüne şeytan getirtiyor veya Allah ceza olarak onu öyle gösterdiriyor. Hiç fakirlikten ödü patlayıp titrer de bir hayır yapamaz ve rahat da edemez. Rahat yüzde gelmez. Üçüncüsü de en üzülecek şeylerin birisi, o da وَلَمْ يَئْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتُبَ لَهُ. Dünyalıktan da ezelde kaderine, kısmetine ne yazılmışsa ondan fazlası da gelmez. Buyur işte, hadi bakalım. Oturdun mu? En sıkıntılı duruma düştün mü? Düştün. Neden? Zaten Allah ne yazmışsa ondan fazlası gelmedi. Sen yaptığın haramlarla baş başa kaldın ceza olarak işte. Şey de değişmedi gene. Durum da değişmedi. Onun için karşınıza çatal iş çıktığı zaman ahiret tarafını tercih edin. Dünyayı, haramı tercih etmeyin. Ahireti, sevabı tercih edin. Uzun boylu biraz uzattım sözü ama mühim bir derstir bu. Çünkü insanoğulları bu tarzda çok imtihan olur. Memura rüşvet teklifi gelir. Efendim bilmem kime bilmem ne teklifi gelir. Böyle hayatta hep bu imtihan olur. Menfaatiyle imtihan olur insan. İnsanın sevgisi, bağlılığı, sevdiği tarafa olan bağlılığından, sevgisinden dolayı yaptığı fedakarlıkla ölçülür. Sen Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Nereden belli? Hiç fedakarlık yapmadın ki. Ne para verirsin, ne gayret edersin, ne uyku terk edersin, ne bir hayır yaparsın, ne hasenat yaparsın. Nereden belli? Allah onun ileride, ya Rabbi ben seni seviyordum, ben senin yolunu seviyordum diye ukala ukala, yalan yanlış konuşmasını meydan vermemek için konuşmasına, bu dünyada imtihan eder, hüccetlerini hazırlar, itirazda mecali kalmaz ahirette. Mutlaka her insanın imanı imtihan olur. Bakalım sadık mı, kazip mi? Doğru mu, eğri mi? Yalan mı, gerçek mi? Onu anlamak için Allah imtihan eder. Onun için hep bu imtihana maruz olduğumuzdan hakkı tutun, hayırı tutun, sevap tarafını tutun, menfaat için günah tarafına kaymayın. Ondan hayır, bereket gelmez. Onun için bunu biraz uzunca izah ettik. Öteki hadis-i şerif, vakit de doldu, bunu okuyuverelim. Men urda lehu şey'un min hazer rızk min gayri mes'eletin vela işrafi nefsin fel yetevessa bihi fi rızkıhi ve inkâne anhu ganiyyen fel yüveccihhu ilâ men huve ahvecu ileyhi minhu. Bu hadis-i şerif de efendim Taberani'de, İbn-i Hibban'da ve daha başka kaynaklarda var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, her kim ki urde lehu şey'un min hazer rızk, şu rızıktan kendisine bir şey ikram olunmuşsa, min gayri mes'eletin, istemeden, mes'ele burada dilencilik demek. Yani kelimelerin o devirdeki manasıyla şimdiki manaları arasında farklılık vardır. Bunu lisanı iyi bilenler kavrar da başkaları anlamaz. İstemeden sana rızıktan bir şey ikram olunursa, sen istemedin. Vela işrafi nefsin, kendi canın da ona böyle teveccüh edip de onun peşine takılmadan sana min tarafillah bir ikram geldi bir yerden. Bir rızık. Fel yetevessa bihi fi rızkıhi. Böyle bir kimse o kendisine gelen şeyi alsın, onunla rızkında bir genişlik sağlasın. Filanca adam gelmiş falanca yerden, bir kovanın içinde Antep bulamacı getirmiş. İstemedi, taktırmadı, efendim dilenmedi, bir şey yapmadı, al kardeşim diye. O zaman alsın yani. Ama Ve inkâne anhu ganiyyen, eğer buna ihtiyacı yoksa, feliyüveccihu ilâ men huve ahvecu ileyhi minhum. Kendisinden daha muhtaç olan kimseye versin o zaman. Alsın, kendisinden daha muhtaç kimseye verebilir. Şimdi burada bir kaide çıkıyor. Benim ihtiyacım yok, istemem diyor bazı kimseler. Allah müsaade olmuş oluyor. Yani hadis-i şerifi, o geldi sıradan, onu okuyoruz. Demek ki böyle istemeden, canı çekmeden, ona gayret sarf etmeden böyle bir şey gelirse, kendisine ikram gelirse, bu rızık babında kendisine böyle bir şey gelirse, onunla rızkında, yani kabul etsin, rızkı biraz genişlensin onunla. Ama hiç ihtiyacı yoksa alsın da başkasına tevcih ediversin. Şu daha benden fakir diye. Veyahut almadan bunu şuna ver diyiverir. Şimdi birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey verdiği zaman o biraz demiş ki ya Resulallah ben istemem filan. Onun üzerine böyle buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ey filanca ben işte sen istemeden ben uygun gördüm verdim kabul et demek istemiş yani. Bir hadis-i şerif daha okuyuvereyim. Men azza musaben felehu mislu ecrihi. Her İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten her kim bir musibete uğramış kimseyi taziyet ederse, geçmiş olsun kardeşim, başına böyle bir sıkıntı gelmiş diye gönül alıcı sözlerle onun acısına ortak olursa, musibetine efendim teselli verirse, felehu mislu ecrihi. O musibete uğrayan insanın kazandığı sevap kadar bir sevap da ona gelir. Demek ki biz Müslümanlar kardeşlerimizin efendim şeylerini, böyle sıkıntılarını görünce teselli de edeceğiz. Bu da dilimizde insanın eti yenmez, derisi giyilmez, kemiği bir işe yaramaz, tırnağı bir işe yaramaz. Efendim nesi vardır? Tatlı dili vardır. İşte onu öyle söyler. Kardeşim bunlar Allah'tan geliyor der, teselli eder. Onun da ecir kazanmaya sebep faydası oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri tatlı dilli, güleç yüzlü, Müslüman kardeşleriyle kardeşliği canlı canlı güzel güzel yapan, muhabbetli, hoş halli, uyanık, temiz, has, halis Müslümanlar eylesin. Etrafına hayrı, bereketi, faydası olanlardan eylesin. Etrafındaki fukaraya, muhtaçlara elini uzatıp, onları kanatları altında himaye edip dünya ahiretin hayrını, sevabını, cennetini, cemalini Allah'ın kazananlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fâlem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah el-melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin فصلوا وسلموا عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه İhlaslarına başlayın. إياك نعبد وإياك نستعين مستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ربي يا ربنا يا ربنا. Kardeşlerimizin okumuş olduğu 3 adet hatmi şerifi, 2 adet kelime-i tevhid hatmini 70 biner, 12 bin adet ihlas-ı şerif okunmuş bu sureleri, müzakere-i ilmi hadisimizi, hatm-ı hacegâdımızı, tevhidlerimizi, zikirlerimizi ya Rabbi lütfunla, kereminle kabul eyle. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan mesubatı, ecri evvelen ve hasseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, fakirane, muhibbane, halisane hibe ve hediye eyledik şu anda vasılıyla. Ya Rabbi cümlemizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, teveccühüne, iltifatına mazhar eyle. Sünnetini ihya edenlerden olup 100 şehit sevabı almayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin cümle âlinin, pâk, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri Sadat ve Meşayit-i Ruhu Aliye'mizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzel an eylemiş olan üstadlarımıza, şeyhlerimize, büyüklerimize hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, hatimleri okuyan kardeşlerimizin ne niyetle okumuşlarsa o niyetlerine göre hediye ettikleri kimselere vasıl eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine ikram eyle. Amin. Ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, şu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın, buradan gelmiş geçmiş imamların, müezzinlerin, cemaatlerin, etrafında metfun bulunan mevtanın, bu beldede metfun bulunan mevtanın ve hasreten beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın, Ebu Eyyübel, Ensari hazretlerinin ve sair evliyaullahın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimiz ile mesrur eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Ya Rabbi bizim ve onların derecelerimizi âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Bizlere de sevdiğin, razı olduğun kul olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i son nefeste bize yoldaş eyle. Amin. Kabirlerimizde yoldaş eyle. Amin. Ya Rabbi sırat köprüsünü yıldırım gibi geçenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi cehennemden şu okuduğumuz sureleri, ibadetlerimizi, taatlerimizi perde eyleyip bizleri azat eyle. Amin. Cennetine ilk giren bahtiyarlara bizleri, bahtiyarlarla beraber bizleri de dahil eyle. Amin. Ya Rabbi dünyada ve ahirette cümlemizi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun zümre eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Müşkil işlerimizi asan eyle. Cümlemizi helal rızıklarla merzuk eyle. Ya Rabbi bizleri haramlardan hıfz eyle. Ya Rabbi biz senin aciz naçiz kullarınız, bizlerin nusretinle teyit ve takviye eyle. Ya Rabbi kimsenin önünde hor zelil eyleme. Ya Rabbi kimsenin önünde boyun büküp el açanlardan eyleme. Kendinden gayrıdan bizleri mustağni eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin salih, müttaki, veli kullar eyle. Amin. Ya Rabbi onları güzel terbiye etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin esir beldelerimizi kurtarmayı nasip eyle. Amin. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, düşmanlardan mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi son nefeste cümlemizi iman ile, Kur'an ile ve buyurun ol kelime-i tayyibe-i müciye ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi cennet içinde Peygamber Efendimiz'e bizleri komşu eyle. Amin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi nasip eyle. Amin. Senin cemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil. Amin. Bir hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bir hürmeti Resulikel Müşteba ve bir hürmeti Hatamatil Kur'anil Azim ve bir hürmeti Hatmit Tehlilil Azim ve bir hürmeti Süverleti Kur'ye ve bir hürmeti Şehri Şabanil Mübarek ve bir hürmeti Leyletil Mübareke ve bir hürmeti Esrar Suretil Fatiha. Şu cami sizlerin yardımlarıyla sayesinde pırıl pırıl temiz güzel bir cami oldu. İçimiz açılıyor, tatlı tatlı ibadet ediyoruz. Daha yardımlara ihtiyacımız var. Şu yan tarafı yaptık, bitti elhamdülillah. Onun yanındaki evler bizimdir. O evleri kadınların oturacağı cami yapacağız. Yani oradan vaaz dinliyorlar şimdi zaten onlar. Orasında böyle halı döşeyip uzun böyle salon yapıp kadınların orada namaz kılmasını, teravih kılmasını sağlayacak bir mekan meydana getirmeye çalışacağız. Belki kendi paranız azdır. Geliriniz mahduttur. Az da olsa Allah ecrinizi çok eylesin. Yalnız etrafınızda komşularınızdan hayır yapacak insanlara söyleyin. Bak buralarda bu hayırlar olursa buralarda ibadet edilecek, namaz kılınacak, sevap çok olacak. El birliğiyle bir gayret edelim. Kadınların da yüzlerini güldürelim. Orada güzel, temiz, pak yerlerde tatlı tatlı dinlesinler. Vaazları da Hakk'ın yolunda yürüyüp onlar da Allah'ın rızasını kazansınlar. Biz vesile olalım, ecir kazanalım. Evet. Allah cümlenizden razı olsun. Bu sefer sorulan sorulara cevap verecek vaktim yok. Onları cebime aldım. Önümüzdeki derste nasip olursa ayrı ayrı cevaplandırma vakti olur. Cevaplandırırım inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Selamun aleyküm.